κοιλιάζα πέ. Το λιβάχο πέσα όπου του μωρό κοντιμάτε μαμά. Ζελάνα εγώ ακόμα είτε λεγανό. Ο κομικό κανίσα επόγω για καλά. Λελό ο λιγίτο ζώγα να ρωτώ πάσε. Να ρωτήν πλού. Thank you.